ใครตนแสวงวิเวกหวังวิมุตติแดนหลุดพ้นสู้ลำบนทนลำบากภายมากมีทุดงเดินเผชิญไปไม่เคยคลาดตามรอยบาทราดเหนือแผ่นดินพระอินทรีนครพนมสกลนครอุดรธานีน้องคายเลยลมสักมีป่ามากมายทั้งหลวงพระบางเวียงจันยานทางแขกขยับขยายาแยกแปลกหลากหลายทั้งคุณเขาเนาพนาป่าเรียงรายเห็นเสือช้างข้างหัวควายไปทั่วแดนอยู่ที่ในภาวนาไม่ลาลดคำป่ากว้างวางบรรพตกำหนดแทนไม่อ่อนคอย่อหย่อนไม่คลอนแคลนเป็นแกนสติตั้งคอยติดตามจะหนาวร้อนเพียงใดไม่เคยหวั่นเสือช้างร้องขนองลั่นไม่เคยถามยีบถวายใจสู้บูชาธรรมหวังชัยนำข้ามห่วงแห่งวัดตะวันพอเช้ามาครองผ้าออกบิณฑบาตสำรวมกายไม่ประมาทขาดเหตุผลมีสติประคองไว้ในใจตนรูปเสียงกลิ่นรสคนคอยระวังก่อนฉันอาหารหวานข้าวเคล้าในบาทต้องไม่ขาดพิจารณาทั้งหน้าหลังปฏิสังขาโยนิโสปินทปาตังเพื่อหยุดยั้งความอร่อยน้อยจากกายเสร็จพักสกิบแห่งสันมนาเพศก็เพียรเฝ้าเขากิเลนให้เหนือทานแต่งานนี้ยากเย็นดูเข็นใจเหลอไม่ได้มันจ้องเอาไว้มาเผาเราแต่ใจท่านมั่นคงไม่ลงกิเลสคอยสังเกตอดระงับไม่อับเช้าสมาธิภาวนาพาบรรเทาเดินจงกรมอบรมเช้าเฝ้าไตรตรองเห็นดวงจิตโดดเด่นไม่เป็นสองแต่บาดโอนอยู่ไม่น้อยคอยประคองอันใดตกบกพร่องต้องขัดเกลาพอผู้ดงแรกเริ่มแต่เดิมนั้นไปด้วยกันกับท่านพระอาจารย์เก่าเคยจำพรรษาอยู่ด้วยกันนั้นบางคราวทั้งสองเฝ้าเคารพธรรมมีพร่ำเพียรแม้ภายหลังแยกย้ายไปคนละทิศถ้าว่าทิศเคารพธรรมกันไม่เคยเปลี่ยนต่างมุ่งหมายทลายกิเลสเกศของเวียนที่ของเวียนให้เทียนลงปลงจากใจแม้ที่วันจะบันลายไม่อาทรเล ยเวลาออกไปเที่ยวทุรดงในที่ต่างๆในระยะต้นวัยนั้น ท่านมักจะไปกับท่านพระอาจารย์เสาผู้เป็นบุพาจารย์เสมอท่านพระอาจารย์ทั้งสององค์นี้ท่านมีความเคารพในคุณธรรมของกันและกันอย่างมากแม้ความรู้ภายในจะมีแตกต่างกันบ้างตามนิสัยแต่ชอบไปด้วยกันอยู่ด้วยกันทั้งในและนอกพรรษาจิตของท่านพระอาจารย์เสาเป็นไปอย่างเรียบเรียบสงบเย็นโดยสม่ำเสมอนับแต่ขั้นเริ่มแรกจนถึงสุดท้ายปลายแดนแห่งปฏิปทาของท่านไม่ค่อยล่อแหลมต่ออันตรายและไม่ค่อยมีอุบายต่างๆและความรู้แปลกๆเหมือนจิตของท่านพระอาจารย์มั่นเพราะฉะนั้นเวลาเกิดข้อข้องใจติดขัดขึ้นมาในจิตท่านพระอาจารย์มั่นได้กราบเรียนถามท่านท่านพระอาจารย์สาวก็ตอบว่า ผมไม่เคยเป็นอย่างท่านเพราะจิตท่านเป็นจิตที่โลดโผนมากรู้อะไรขึ้นมาแต่ละครั้งมันไม่พอดีเลยเดี๋ยวจะเหาะขึ้นฟ้าบ้างเดี๋ยวจะดำดินไปใต้พื้นพิภพบ้างเดี๋ยวจะดำน้ำลงไปใต้มหาสมุทรบ้างเดี๋ยวจะโดดขึ้นไปเดินจงกรมอยู่บนอากาศบ้างใครจะไปตามแก้ทันขอให้ท่านใช้ความพิจารณาและค่อยดำเนินไปอย่างนั้นแหละ